दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई, दिल में कुछ यूं संभालता हूं गम जैसे जेवर संभालता है कोई, आईना देख कर तसल्ली हुई हमको इस घर में जानता है कोई।